sitter ensam för mig själv. Då drömmer jag mig bort, ja då drömmer jag om dig. Du ler mot mig när jag viskar till dig att du är det bästa som hänt mot som mig. Vi håller om varann och du kryper tätt intill. I drömmen känns det som tiden står still. Om hon bara visste vad jag drömmer om, om hon bara kunde le mot mig någon gång. Jag undrar om hon ser och förstår att jag drömmer om henne varje dag som går. Om hon bara visste vad jag drömmer om, att jag aldrig någonsin känt så här någon gång. Om hon bara visste vad jag drömmer om. Jag ser henne ibland och hon verkar vara själv. Det är vad jag sitter och hoppas varje kväll. Det är så fint när hon går förbi. Ja, finare än i fantasi. Hon ser på mig och ser att allting känns så bra. I drömmen är det mig hon vill ha. Om hon bara visste vad jag drömmer om, om hon bara kunde le mot mig någon gång. Jag undrar om hon ser och förstår att jag drömmer om henne varje dag som går. Om hon bara visste vad jag drömmer om, att jag aldrig någonsin känt så här någon gång. Om hon bara visste vad jag drömmer om. När natten kommer så finns hon hos mig. När jag vaknar upp är hon borta igen.